राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 22 जुलाई 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम। परमात्मा की प्राप्ति को सुगम बताता हूँ, प्राय कठिन बताते हैं लोग, और बात दोनों आती है, शास्त्र में दोनों बातें आती है, कठिनता भी आती है सुगमता भी आती है। तो क्या अर्थ क्या होगा इसका? परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है असली प्राप्ति की इच्छा। वह इच्छा ऐसी होनी चाहिए सबसे तेज उत्कट अभिलाषा, श्रेष्ठ इच्छा, जिस इच्छा के सामने कोई इच्छा दूसरी ठहर न सके। ये जो भगवत वाक्य से, गुरु के वाक्य से कल्याण हो जाता है, तो उस वाक्य से कल्याण तत्काल हो जाए, परंतु उसकी इच्छा जोरदार चाहिए, श्रद्धा जो चाहिए, वो न होने से देरी लगती है। मनुष्य समझे परमात्मा की प्राप्ति कठिन है, कठिन कहाँ है ये विचार नहीं करते लोग। इस बात में परमात्मा प्राप्ति कठिन कहते ही नहीं हूं मैं, तो सुगम बताता हूँ। लोग कहते सुगम तो करा दो, अभी करा दो, यूं कराने में यार की बात नहीं है। प्राप्ति की इच्छा जोरदार होने से देरी नहीं लगती, देरी लगती है इच्छा की जागृति में। इच्छा केवल परमात्मा की रहे, जीने की इच्छा नहीं, मान की इच्छा नहीं, बढ़ाई की इच्छा नहीं, आराम की इच्छा नहीं, सुख भोग की इच्छा नहीं, केवल परमात्मा की इच्छा हो तो उसमें देरी का कारण क्या? परमात्मा मौजूद, आप मौजूद, देरी क्यों? परमात्मा सब जगह, सब समय में है, सब परिस्थितियों में है, सब अवस्थाओं में है, संपूर्ण काल में, सब घटनाओं में, सब क्रियाओं में परमात्मा है। तो परमात्मा अभाव तो है नहीं, उसे सुगम कठिन तक क्यों? हमारे सन्मुख होने में ही कमी है। वो कमी क्या है कि दो चीजें, तो संग्रह चाहते हैं, एक सुख चाहते हैं, दो खास बड़ी इच्छा है, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। सुख भोग और ऐश्वर्य धन संपत्ति वैभव, इन दो की जो इच्छा है, मन सुख मिलता रहे, आराम मिलता रहे, लोगों में मान हो जाए, लोगों में बड़ाई हो जाए, लोग हमारे को अच्छा समझे, सब मेरे अनुकूल हो जाए, ये इच्छाएं रहती है तब तक तत्काल प्राप्ति नहीं होती। तो तत्काल न प्राप्ति में भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, तुम्हारी उत्कट अभिलाषा है वो कठिन है। जैसे भोजन मिल जाए, भोजन तो दूसरा दे दे, पर भूख तो खुद की चाहिए ने, भोजन तो कोई दयाल आप दे दे आप, पर भूख तो खुद घर की चाहिए ही नहीं। तो असली भूख की कमी है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। प्राप्ति सुगम है कि नहीं, मनी प्राप्त हो जाए अपने कर दो तो खुश ले वाली है, अपने ले लो। आता सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में आता है कि मार्गे प्रयातो मणिला भवन लभेत मोक्षो ये तरी धन्य। जैसे मार्ग में बैठो बैठो भी मणि मिल जाए तो अपने ले लो, इस तरह से मुक्ति हो जाए अपने ले लो, अपने अशोकी है ये खुश ले वाली है, असली ले वाली नहीं है। मैं काम करता ही हो जाए तो आप काम नहीं करना, सर्वोपरि तत्व है तो सर्वोपरि इच्छा चाहिए। सत्संग से लाभ होता ही है, नियम है, परंतु तत्काल उन्नति तब होती है जब इच्छा जोरदार होती है, जितनी जितनी जोरदार इच्छा होगी उतना उतना उनको लाभ होगा। हेतु रहित जग जुग उपकारी भगवान और भगवान के भक्त बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं, पर हित की इच्छा चाहने वाला चाहिए ना, ये तो हित करने वाले है। अब ऐसा कोई हित नहीं चाहते तो कैसे करे, उनकी बात नहीं माने तो कैसे हो जाए, वो तो अपने को माननी पड़ेगी नहीं, उसमें सीता है देखे ये अनुकूलता होगी वो प्रतिकूलता होगी, लोग ये कहेंगे वो लोग ये कहेंगे, ऐसा आदर हो जाएगा ऐसा निरादर हो जाएगा, इसे मर जाएंगे इसे जीवेंगे, नहीं होता। तो ऐसी इच्छा करने वाला वो उत्कट इच्छा नहीं, उसको जल्दी नहीं होती। अर्जुन की भी इच्छा थी, तो इच्छा तो थी पर इच्छा होने में भी देरी थी, नहीं तो अर्जुन तो आरंभ नहीं करते शादीमान तो हम प्रपन्न में आपके शरण शिक्षा दीजिए, देरी क्यों लगी, क्यों उच्चा नहीं है। तो भगवान ने कहा मैं युद्ध से इति मान्य से तू कहते युद्ध नहीं करूंगा तो मेरे शरण कहां हुआ, शरण हो जाए तो इच्छा कर युद्ध करूंगा न करूंगा दो बात होती ही नहीं, कह दिया करेंगे बस। इस बार तो तुम नहीं सुनागा तो नष्ट हो जाएगा, पतन हो जाएगा, दम गया, तब कहा मैं करूंगा तो अंत में करी सी वचन तो होगा। तो जब तक वो आज्ञा पूरी पालन नहीं करता तब तक पूरा लाभ कैसे हो जाएगा, उसमें हानि लाभ नहीं देखता आदमी, मरने वाला हानि लाभ देखता है कि भी भगत तुझे मर रहा मरा भी ठीक नहीं है, अब तो लोग टावर चावल बोली कैसे मरा क्यों हो जाकर क्या शराब चावल देना मरे, तो मृत्यु जो इतना ही कल्याण का आदर नहीं है तो क्या करोगे आप, मरने वाला ना माँ को देखता ना बाप को देखता ना भाई देखता ना पुत्रों को देखता ना पड़ोसियों को ना मित्रों को, वो तो मर ही जाता पट। तो मरने जिस चीज चाहिए किसी को नहीं देखना, मत एक ही बार देखनी है तो उसे लिए सुगम है, देखे देखे सुगम कैसे हो जाएगा। मन लागो बहु मारेगा थल मातूटा तन कैसे किशन दास कैसे करे श्रद्धाहीन भजन, वो श्रद्धाहीन है। बहुत साधारणता से बुद्धि व्यवसाय की बुद्धि बहुत साधारणता होती है तो व्यवसाय में बुद्धि एक होती है दमदार बेड़ा, चाहे तो काम कर लेंगे चाहे मर जाएंगे, मरने जीती बात सही जो मरना भी स्वीकार है बात तो कर ली है अपने तब काम होता है भाई, ऐसे नहीं होता है। सुगमता सुनने से लोग तो सुगम भाई अपने सुगमता किसका है, जो चाहता है उसके लिए कठिन नहीं है, कठिनता है आपकी अभिलाषा में, भूख कठिन है, भोजन कठिन तो है भोजन तो दयाकर कोई दे देगा, असली भूख नहीं है, ऐसे असली कल्याण की इच्छा नहीं है, कल्याण की इच्छा असली देरी क्या लगे। एक हमने कथा सुनी है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पास एक आया और कहा कि महाराज भगवत प्राप्ति तत्काल हो जाए जल्दी हो जाए, ये भजन करो नहीं कर तत्काल हो जाए उपाय बताओ, ऐसे बता देंगे। तो कहते नीचे तलवार सुई रख करके वृक्ष पर चढ़ जाओ और सुई ऊपर कूद जाओ, तो सुई रूप दी ऊपर चढ़े उतरे ऊपर चढ़े उतरे। एक आदमी आ रहा था कि क्या करता है, तुलसीदास जी महाराज ने कहा है भगवत प्राप्ति हो जाएगी सूर्य पर कूदने से, ऊपर जाओ डर लागे सूर्य मर जाएंगे तो सूर्य बिटी बैठ जाएगी। कहते गोस्वामी जी ने कहा है, खास तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, हाँ कहा तो है, तो ला मेरे को दे दे वो सब दे दिया, वो खुद भगवान प्राप्ति होगी, अब कूदा तुझे कहा दूसरे को देवी होगी, कूदे हुए में कठिनता है प्राप्त कठिन थोड़ी हुई, तो हिम्मत नहीं करते आप, तब कम कैसे हो? हिम्मत पूरी होनी चाहिए, जो प्राप्ति में कष्ट नहीं है। परमात्मा सब जगह, आप जहां वहां परमात्मा है। कहीं जाना पड़े, कहीं से लाना पड़े, कुछ करना पड़े, कुछ उद्योग करे, पुरुषार्थ करे, तब उसमें कठिनता सुगमता का प्रश्न होता है। सुगमता और कठिनता का प्रश्न नहीं है, वो तो सूत्र प्राप्त है सबको। देखो परमात्मा तो स्वतः सबको प्राप्त है और संसार सबको अप्राप्त है, परंतु संसार को आपने प्राप्त मान लिया और परमात्मा को अप्राप्त मान लिया, मान्यता में गलती आई है। संसार प्राप्त करते हैं, एक क्षण भी शरीर एक रूप नहीं रहता, एक क्षण भी, प्रत्येक क्षण बदलता है, तो शरीर कैसे रहेगा साथ में, कुटुंब साथ कैसे रहेगा? कोई क्षण साथ नहीं रहता, और स्वयं कोई किसी क्षण नहीं बदलता। भगवान कभी एक क्षण भी दूर होता नहीं, उनसे नजीक कोई नहीं है। मैं कहते हो ये मैं दूर है आपसे, परमात्मा से नजीक है। मैं हूं ये कहते हो, मैं कहते हो नहीं है, मैं दूर है, या परमात्मा नेड़ा है उसे, तो उसकी प्राप्ति में देरी क्या है? हम पूरा वचन मानते नहीं है। शेर जी यही कहते थे, व्याकरण में श्रद्धा की कमी, विश्वास की कमी, हरेक में आते थे अंत में से आचार्य विश्वास की कमी, श्रद्धा की कमी है। सब सबका अभाव होता होगी नहीं, जिनकी श्रद्धा नहीं उस आते सत्य में आते ही, तो फालतू समय विरोध कौन करे? अब सब फालतू मानते उसको परमात्मा विरोध कैसे हो जाएगी? ऐसे आदमी मैंने देखे हैं, मिले हैं, गए फादमी है, भजन ध्यान करने बिल्कुल फालतू है, कोई फायदा नहीं, किसी तरह का फायदा नहीं, सब तरह का नुकसान नुकसान है। सके प्राप्ति हो जाएगी, कोरा ठगाई में और आदमी है, धोखे में हो रहा है। ऐसा आदमी मिले मेरे को, देखा मैंने कि मिले मिला वो कुछ नहीं है, धोखे में। आप लोग नहीं मान सकते इसको धोखे में ही, आपको तो दिखता है लाभ होता है, थोड़ा बहुत होता ही है लाभ, तो अब पूर्ण हो से पूर्ण होगा। अब मारवाड़ी का घाले जूते मीठो, अब घाले जूते मीठो ज्यादा मीठो कैसे हो जाएगा? तो जितनी आपकी श्रद्धा है उतना लाभ होगा, उतना लाभ हो तो एक क्षण में वो एक क्षण प्राप्ति हो जाए, एक क्षण में। परंतु भीतर में हिम्मत ही नहीं होती, प्राप्ति करना है इच्छा ही नहीं होती, उत्कृष्ट अभिलाषा बिना कैसे हो जाएगा? तो उत्कृष्ट अभिलाषा की कमी है, खास उनकी प्राप्ति हो जाए ये कमी है। और बोलो आप शंका, बोलो सिद्धांत की बात है ये, सुगम दे कर एक मंत्र आप सुगम अपने मिल जाए, अपने कैसे मिल जाओ? तो अपने मिल जाए अपने अपने, तो मनुष्य मात्र अधिकारी है परमात्मा प्राप्ति का। संसार विज्ञान सबको बरोबर नहीं मिलता, मान सबको बरोबर नहीं मिलता, बड़ाई बरोबर सबको नहीं मिलती, निरोगता सबको बरोबर नहीं मिलती, आदर सबको बरोबर नहीं मिलता, परमात्मा बरोबर मिलते सबको, चूरा चमार मैं तो रहो उसको भी ब्राह्मण को बरोबर मिलते, एक परमात्मा बरोबर मिलते, उन बात दूसरी उस बात जैसे ही नहीं, उस पर तो हक सबका है। परंतु उसकी अभिलाषा जोरदार चाहिए, संसारी अभिलाषा टिकेगी नहीं, कितना दिन रहेगी? लोग अपनों को अच्छा कितना दिन कहेंगे, सड़क कहेंगे, मरने के बाद भी कहेंगे ठीक है अच्छा बंदा, या कहेंगे उसमें लाभ आने आपके? तो लोगों को क्या देखना है? अपने अपना काम करना है, लोगों को देखना है, तो अपने उत्कृष्ट अभिलाषा की कमी है, उसके कारण से देरी लगती है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में देरी नहीं है, क्योंकि सब जगह है, तो जहां आप हो वहां परमात्मा नहीं है क्या? अगर नहीं है तो सब जगह परमात्मा ये कह नहीं सकते, और अभी परमात्मा नहीं है क्या? अभी परमात्मा है तो प्राप्त कठिन कैसे होगी? अभी प्राप्त है, हमारे में प्राप्त प्राप्ति है और वो सबके हैं, हक सबका लगता है, पर देरी कैसे हो। केवल उत्कट अभिलाषा की कमी है। अभिलाषा होने क्या होता है, श्रद्धावान लगते ज्ञान तत्पर, श्रद्धावान को ज्ञान होता है। श्रद्धावान की कसौटी क्या है, कि तत्पर हो जाएगी, तत्परता जिसकी श्रद्धा हो जाएगी वह काम में तत्पर हो जाएगा। तत्परता की कसौटी संगत इंद्रिय, इंद्रियों वश में स्वतः हो जाएगी, स्वाभाविक इंद्रियों वश में करनी पड़ेगी, तत्परता होगी। तत्परता कैसे विश्वास पर होगा, इस वास्ते कमी अपने विश्वास की है और अपनी अभिलाषा है उसी पूर्ति हो, वह उत्कट अभिलाषा नहीं है, जोरदार इच्छा नहीं है, मंद इच्छा है। इसको मारवाड़ में खुश लेवाड़ी कर रहे हैं, खुश लेवाड़ी खुश आज ले लेंगे तो नहीं सही, उसकी लेवाड़ी चाहिए तेजी से, क्या तो वो ही प्राप्त करना है, चाहे जो हो जाए। निंदन तो नहीं थी निर्भना, यही बात लोग निंदा करे तो सोगी, प्रशंसा करे तो सोगी, लक्ष्मी आ जाते तो गई, चली जाते तो गई, मरना हो जाए तो अच्छा, जीते रहे तो अच्छा, बीमार हो जाए तो अच्छा, स्वस्थ रहे तो अच्छा, हमें तो उसकी प्राप्ति करनी है, भले मर जाओ भले निंदा करो, लोग सगा खराब करे धूप रहे मत, तो क्या है उसमें, एक चार दिन दे रही वचन पालन करो कितने के लिए लाभ होगा, कितने लाभ है शास्त्र के वचनों की अगाड़ी दूसरी चीजों में तोड़ कर देगा, कोई तुल बरबर तुल नहीं, कोई गीता के वचनों के अनुसार कोई चीज तोड़ सकती है, तो वो उत्कट अभिलाषा। संसार की अभिलाषा तो सबकी पूरी होती ही नहीं, हरेक आदमी जितने हो आपकी जो मन चाहे हो पूरी हो गई हो, किसी की नहीं हुई है, अरे कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, ऐसा भी किसी का अनुभव नहीं है। हमारी सब इच्छा पूरी हो गई ऐसा एक आदमी नहीं मिलेगा, और मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा भी आदमी नहीं मिलेगा, बोलो है तो बोलो। तो इसका कारण क्या होगा, इच्छा है पूर्ति का कारण नहीं है, वो सांसारिक चीजें वो इच्छा का दिन नहीं, परमात्मा के प्रति इच्छा का दिन है। संसारी तो विधि के अधीन है, पूर्व में जैसा किया है कर उसके अनुसार मिलेगी चीज, तो विधान के अधीन है ये संसारी चीजें, इच्छा के अधीन नहीं है। और परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा के अधीन है, क्योंकि मनुष्य बनाया था परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही, भोग सुख के लिए थोड़ी बनाया है, यही तनु का फल विषय है भाई, इस शरीर का फल विषय नहीं है। संसारी भोग कर लिया, संसारी पदार्थों को संग्रह कर लिया, रुपये इकट्ठा कर लिया, सुख भोग लिया, मनुष्य का फल नहीं है। मनुष्य बनाया गया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो हम उसके लिए है, हमें कैसे तकाशा होगी, उसके लिए ही है, तो उत्कट अभिलाषा कम है, अभिलाषा न होने से दिशा हो रही है। सुसुकुम कर तुम करने में सुसुम सुखम नहीं सुखम सुखे प्रेम संसम अत्यंत सुखम असन सुख पूर्वक अत्यंत सुख प्राप्त हो सकता है। बाह्य स्पर्शेशु अशक्त आत्मा, बाह्य स्पर्श जो विषय शब्द स्पर्श स्कंद है, मान बढ़ाई है, इन विषय की आसक्ति मिट गई है। लोग भला को बुरा को कोई परवाह नहीं, आदर करो निरादर करो, प्रशंसा करो निंदा करो, कोई असर नहीं हमारे पर, तब उसकी प्राप्ति बहुत जल्दी है। अगर उसका इच्छा हूं कोई संसार अच्छा कह देंगे तब मैं थोड़ा नहीं मैं इस बात से परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा हो, कहीं प्रसन्नता नहीं है, क्योंकि परमात्मा को बनाना नहीं है। रोटी बनानी हो तो रोटी बनेगी मिलेगी भाई, बनाते हैं रोटी, ऐसा तो भी है वो चीज जानता होगा वो तो वहां जाने से मिलेगी, क्या है तुम यहाँ ले आओ तो लाने की चीज नहीं, सो तो यहाँ है कहते ये तो कुछ परिवर्तन होने से परिवर्तन कुछ नहीं करना है, जो साधु हो तो मिलेगा, यू करना नहीं, साधु हो किसी को भाई हो बहन हो किसी वर्ण का किसी आश्रम का किसी संप्रदाय का, चाहे मुसलमान हो हिंदू हो ईसाई हो बौद्ध हो पारसी हो योगी कोई हो, केवल अभिलाषा भीतर की इच्छा तत्परता वचन के ऊपर तत्परता, जो कह दिया वैसे ही करना है बस। भाव होता है अवश्य होता है। महाराज जी एक शरणागति के संबंध में आपने लिखा कि अब तो प्रसन्न रहे भगवान मिले या नहीं मिले, कभी मिले कभी नहीं मिले, इस बात में पूछ रहे हैं कि आप जो शरणागति की पुस्तक में एक बात लिखी है कि वो शरणागत भक्त इतना आनंदित रहता है चाहे भगवान मिले चाहे नहीं मिले, उसका विचार नहीं करता, बहुत ठीक बात है। एक तरफ तो ये बात है और दूसरी तरफ आप कहते हैं भगवान मिले नहीं मिले ये बात कैसे, भगवान तो मिले हुए हैं ये तो मिले हुए। इसमें देखो बात यही हो सकती है अगर स्वामी जी भूल में कह रहे हैं, ये नहीं है। शरणागत हो गया उसके लिए कुछ भी करना बाकी नहीं रहेगा। हम तो भगवान के मिले तो हम है भगवान के, न मिले तो भगवान के, दो बात है। देखो अत्कट उत्कट इच्छा से भगवान मिलते हैं और इच्छा का सर्वथा त्याग करो परमात्मा मिल जाएंगे, कोई इच्छा किंचित मात्र मत रखो परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। तो कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी तो परमात्मा ही मिलेगा, वो क्या मिलेगा बताओ। दूसरी इच्छा होने से ही तो परमात्मा दूर है, और शरणागति ऐसी है मैं तो भगवान का हो गया, अब इच्छा क्या जरूरत है। शरणागत होने पर भगवान की इच्छा होती है मिलने की। बच्चा घबराता है तो माँ की मिलने की, माँ की खुद की इच्छा होती है मिलने की, आर्थ होता है बाल सब माँ के, तो चिंता माँ की होती है। बालक सोता है तो माँ काम धंधा करती है, और बालक उधर से भूखा है भूख लगी है बालक को रोने लग जाए तो दूर बैठी माँ के दूध आ जाए, ये मानते हो नहीं आप। माँ के दूध आ जाता है वो फिर अंगड़ी रखती है तो निकल में जाए। देखो एक माँ का दूध एक गाय का दूध होता है, गाय का भैंस का दूध होता है उसमें तो एक शेड आती है, मानो धारा एक होती है, माँ की धारा कई होती है, एक बोबे में एक धारा नहीं होती माँ के, माँ के दूध कई धारा होती निकल रही है, फुहारे नारा इस दूध आता है पूरे दूध रुके बोलते क्या करे अंगुली दे दे तो उस पर वह बंद हो जाए सभी, तो सब धारा रुक जाती है उसे। गाय के गांव में थोड़ी दी गाय के तो पकड़ दो हो जाएगा। तो बालक के भोग लगे तो माँ के पन आ जाए, ऐसे भगवान के पन आ जाए बच्चों रह को सके नहीं, भगवान में ताकत नहीं है दूर रह सके, शक्ति नहीं है। नारायण नारायण नारायण क्या कहते हैं आप।